Москва, вечность. На улицах города у темный час не размова, а легкий канкан. Якое девчина футра у вас? Французская? Не хочу с ними, не примушай. У ихних вачах каламуть, у тумане змрочным, як их душа, яны, як рыбы, плывуть до дьябла. Збочу, завулки в сине, снег згинає древы, туман, і город простых чакає мяне, і слядоў на снезе няма. Адкажыце, куды маё шчасце пайшло? Вы, што ідзяце ў начы, гаечны ключ або дрот або лом на сагнутых плячах несучы. И в отказ голосов безладных орал, як спев, что ветер даруя дротам. Иди на вокзал, иди на вокзал, про все будешь ведать там. Чому на вокзал? Чому? Чому? Нельга хиба без его, хиба растопить у сердца зиму зыркой топки огонь. Иди на вокзал. Ну что ж, пойду. Ночь, завулки, снег, як картеч, пусты вокзал, пусты виадук, ни проводинов, ни сустреч. Ведайте, без гудков, без огню, оттуль, где звычайно тупик, адыходить сёння у годину 00, Москва, вечность, тягник. Без билета залез я в темный вагон, маўчаў змертвела цягнік. Ніхто не ведаў, што рушыць ён. І мяне не сустрэў праваднік. Дзе ты, унучка, ў пустым купе? Маўчанне, цемра і сон. У дзеда слёзы, як весь не капеш. У дзяўчынкі коскі, як лён. Галоўкай дзеду лягла на плячо, усміхаецца ў сне чамусь. Куды вы вязеце такое дзяўчо? Сын памёр. Там сумна яму. Так і я. Мой май адспяваў, адзвінеў. Шчасце знікла, як сон. Адзавіся! То ты так вабіш мяне, добры прывід мой, я на вагонь. Пераходны мосцік, тамбур пусты, у душы нарастае жах. Першы вагон, і ў вагоне ты, дзяўчынкай, і слёзы ў вачах. Любы загіну, колаў звон, не тужы. Не тужы ў журбе, падумай, як бы пакутаваў ён, каб вайна забрала цябе. Як бы імкнуўся праз чорны дым, як клікаў бы смерці касу, мёртвым лягчэй і нястерпна жывым, што мёртвых у сэрцы нясуць. Пераходны мосцік, з тупой вышыні нехта арфуе снег. У другім вагоне згаслі агні, і ніхто не пабачыў мяне, а я пабачу. Гарэла свяча над святлом жаданняў маіх. Ты з другім. І боль такі ў вачах, што лепей бы слёзы ў іх. Я шукаю цябе, я не магу загасіць свой равучы агонь. Я з вагона пустога ў вагон бягу, трэцій, апошні вагон. І ты, як свечачка ў снягах, як тёплы каханне сон. Я сказаў, што знесу для цябе на спіне самы жахлівы цяжар, і ты мне з усмешкай сказала «не». И лепей бы мне на ліхтар. Ноч матляе вагон, спакойны час. Як разбіць мне сэрца турму? Дзед і ўнучка, і ты, За кожнага з вас, за кожнага смерть прыму. І не буду клясці свой першы ўздых, свой лёс, свой няпросты канец, што ж адмучыцца сэрцам сваім за траіх, на долю выпала мне. Не я дзяліў з табой сталь і бой, і шчасце светлае час. І ўсё ж мы ў вечнасць едзем з табой, хоць вагоны розныя ў нас. І ўсё ж са мною ты ў безмежнай маёй цеплыні. Масты ляскочуць масты, скупыя плывуць агні, прыляцелі з халоднай начной зямлі, з дрымучых глыбокіх снягоў, і ў вачах вясёлкаю паплылі агні нямых хутароў. Нічога, нічога, цягнік ляціць у вечнасць праз снег густы, там разбяруцца, там створаць трох, кропля ў кроплю, як ты, і мне падаруюць сапраўдную строг за тое, што на зямлі ніхто нават смерцю самой не змог мяне ад цябе аддзяліць. За тое, што я дагарэў з газ на вялікім, як сонца, агні. За тое, што сеў я у начны гэты час без білета, у цёмны цягнік.